Przed podróżą należy sprawdzić stan techniczny pojazdu, dopilnować, aby w bagażniku się znajdowała apteczka, gaśnica, koło zapasowe oraz trójkąt ostrzegawczy. Na pewno podczas długiego weekendu będą wzmożone kontrole drogowe. Funkcjonariusze będą sprawdzali stan trzeźwości kierującego, czy kierujący oraz pasażerowie są pozapinani w pasy bezpieczeństwa. Oraz jeżeli są dzieci, to wiadomo, że dzieci przewozimy w fotelikach. Będą też sprawdzali prędkość i stan techniczny pojazdów. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. I na dobry wieczór zaczynamy od koszykówki, bo King Szczecin wygrał ze Śląskiem Wrocław 90-67, a to oznacza, że do tytułu mistrzowskiego brakuje Kingowi tylko jednego zwycięstwa. W rywalizacji do czterech wygranych drużyna ze stolicy województwa zachodniopomorskiego prowadzi 3-0, czwarty mecz w piątek w Szczecinie. Niby wciąż żadnych oficjalnych informacji, ale z najlepszego możliwego źródła wiadomo, że Lionel Messi przenosi się do Interu Miami. Podjąłem decyzję, że idę do Miami, nadal nie domknąłem tego na 100%, wciąż brakuje kilku rzeczy, ale postanowiliśmy podążać w tym kierunku, przyznał 35-latek w wywiadzie dla dzienników Sport i Mundo Deportivo. Jednym z właścicieli klubu z Florydy jest były reprezentant Anglii David Beckham, podobno jednak jeszcze w grze pozostają Saudyjczycy z niebotyczną kwotą zaoferowaną Messiemu 1,5 miliarda złotych rocznie. Skoro pojawił się temat Florydy, szybko przenieśmy się do Janka Pachlowskiego, który będzie świadkiem trzeciego meczu finału Ligi NBA na własnym parkiecie. Koszykarze Miami Heat podejmują Denver Nuggets w serii do 4 zwycięstw, jest 1-1. Do rozpoczęcia meczu tegorocznego finału Ligi NBA pozostaje jeszcze trochę czasu, ale już od samego rana kibice Miami przed halą czekają na wejście. W tłumie bez problemu można znaleźć osoby oferujące bilety na spotkanie z Denver. Na moje pytanie za ile usłyszałem kwotę $500. Koszykarz Heat Max Strus na ostatniej konferencji prasowej mówił, jak wyjątkowo czuje się dzięki fanom. To wspaniałe, co pokazują, także na wyjazdach. Z przyjemnością potem oglądamy wideo z trybun, ale to, co dzieje się na naszych ulicach, całe rodziny, które dają nam wsparcie, to coś wyjątkowego. Mówi koszykarz Heat. Gospodarze są wyjątkowo zmotywowani ostatnim zwycięstwem na wyjeździe z Nuggets. Dla graczy z Denver była to pierwsza porażka na własnym parkiecie od 30 marca. Sprzed hali Miami Heat dla Sportów Trójce, Jan Pachlowski. Początek meczu o 2:30. Wracamy do Europy, a dokładnie do Paryża i do informacji dnia. Iga Świątek wyeliminowała w ćwierćfinale Amerykankę Coco Gauff 6-4 i 6-2. Półfinałową rywalką Polki będzie Brazylijka Beatriz Haddad-Maia. Grałyśmy w Toronto i na pewno był to wymagający mecz. Wiem, że ona potrafi świetnie grać w tenisa i nie znalazła się przez przypadek w półfinale, więc będę gotowa na wszystko. Widać też, że walczy do ostatniej piłki, więc niezależnie od tego, jaki będzie wynik, dam z siebie po prostu 100%. I na to liczymy. Brazylijka w ćwierćfinale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 3-6, 7-6 i 6-1. W drugiej parze wiceliderka światowego rankingu Białorusinka Iryna Sabalenka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Informowałem przed 2 godzinami o niemrawym początku meczu w wykonaniu Duńczyka Holgera Rune, bo jego rywal Kasper Ruud z Norwegii po szybkich setach zakończonych do 1-2 wyszedł na prowadzenie 2-0. Trzeci jednak należał już do Runego 6-3. Trwa czwarta partia. Jeszcze trwa, jest 2-5, prowadzi Ruud. No i mamy być może za chwilę końcówkę 40-40. Na zwycięzcę czeka już Aleksander Zwieriew. Niemiec pokonał Argentyńczyka Tomasa Martina Echevarriego 6-4, 3-6, 6-3 i 6-4. I na koniec finał Ligi Konferencji Europy. A ten triumf dla West Hamu, który wygrał 2-1 z Fiorentiną. Dla West Hamu bramka najpierw Mohameda Saida Benrama, potem wyrównał Giacomo Bonaventura, a na koniec bramkę w 90. minucie strzelił Bowen. Kończy się ten serwis. Na sport zapraszam jutro chwilę po 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogodnie tylko na północy, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. I tak głównie na południowym pograniczu, na południu i na południowym wschodzie, lokalnie możliwe burze, a także drobny grad. Na termometrach od 18 stopni na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 26 stopni w centrum i 28 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Dobry wieczór, Mateusz Krautfurst z tej strony. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Prolog zabrzmiał na początku. To propozycja z płyty Coincidence. Paweł Tomaszewski jest odpowiedzialny za tę płytę, a jest ze mną, więc jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Troszkę skłamałem, bo i prolog, i incident na samym starcie. Tak. Bo to się łączy. Na płycie nie ma chyba jakiejś szczególnej pauzy pomiędzy utworami. Tak, bo to są, na płycie znajdują się dwie suity. Jedna to jest Three Crowns, a druga właśnie Coincidence, tak jak nazywa się płyta, i te utwory przechodzą płynnie jeden w drugi, więc jeżeli ktoś da radę, wytrzyma, wysłuchawszy całej płyty, albo chociażby poszczególnych suit, to też zobaczy pewną narrację, może jakoś bardziej doceni to, co się tam wydarza. To znaczy, że nie są to małe utwory, tak zwane, dosłowno-muzyczne, chociaż jest jeden utwór wokalny, który dla Państwa zabrzmi. Poza tym, no to duża forma jednak. Poza instrumentarium, to jednak jak ten utwór przechodzi w utwór i czuć, że jest to ciągle jedna opowieść, to faktycznie można docenić wielkość tego wydarzenia dopiero w momencie, gdy słuchamy tego, no, bez przerw. No mi ciężko jest to ocenić, zostawiam ocenę słuchaczom, ale taką miałem koncepcję. Też są takie spoiwa, nazwijmy to, zwłaszcza tej drugiej części, która składa się z 7 elementów. Tym spoiwem jest motyw Wojciecha Kilara z filmu Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego i on jakby jest taką klamrą i też łącznikami pomiędzy poszczególnymi częściami. Zobaczą Państwo, jak Wojciech Myrczek wypada w tym repertuarze. Panowie znają się długo i to chyba nie była specjalna niespodzianka dla nikogo, że na tej płycie Wojtka nie zabrakło. Nie, absolutnie, ja się w ogóle nie zastanawiałem. Cały skład, który zobaczycie Państwo na płycie, to jest pierwszy strzał. Na szczęście wszyscy się zgodzili chętnie wystąpić. Także moje spełnienie marzeń, jeśli chodzi o ludzi. No a Wojtek oczywiście jak zwykle wypada znakomicie. No dobrze, Państwo zaraz to ocenią sami, ale mam nadzieję, że się nie będą Państwo z naszym gościem nie zgadzać. If love is in your heart, throw away the crown, build a wall that's mountain high to save you from the wind. Guard you closely in its arms. When all is said and done, stay forever true, and the love will lead you through the time. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Rise za nami. Paweł Tomaszewski jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojciech Myrczak w tym materiale odnajduje się znakomicie, aczkolwiek nie usłyszałem jego onomatopei kontrabasu w tym utworze. Żałuję. No cóż, zostawiłem te ekwilibrystyki na inne projekty. Ja muszę się przyznać Państwu, że słuchałem przed rozmową tej płyty w taki sposób, że włączyłem ją i od A do Z wciągnąłem. Grałem w tym samym czasie na konsoli w grę i niestety ta płyta rozkojarza. To nie jest muzyka tła. Wydawałoby się w jakimś sensie, że okej, nie ma tego wokalu, nie ma słów, to być może to jest coś, co się może sączyć, ale tam jest tak dużo zmian napięciowych, dużo zagadek, niespodzianek, no i wachlarz brzmieniowy dzięki takiemu dużemu instrumentarium, że musiałem się koncentrować albo mnie to wciągało. No jest to muzyka, można powiedzieć, z tych może ambitniejszych, jeżeli może tak sam kompozytor o tym mówić, ja nie lubię się oceniać, ale takie też słuchy mnie doszły, więc do tła się nie nadaje, więc zawężamy grono odbiorców, bo nie można grać w FIFA, nie możemy jeździć samochodem, nie możemy chodzić po ulicy ze słuchawkami, ale coś w tym jest, że my często słuchamy muzyki przy okazji robienia czegoś i wtedy nie dostrzegamy tych detali, więc jeżeli te detale na tyle rozpraszają, że nie możemy robić czegoś innego, to chyba świadczy dobrze o muzie. Jak to jest możliwe, że udało ci się to zrobić, kiedy wielu muzyków zastanawia się, jak w ogóle wypuścić, wydać, nagrać swój singiel, na przykład prezentując swój talent, a po drugie, jak to jest możliwe, że to jest w ogóle możliwe, czyli jak to jest opłacalne, żeby dzisiaj w dobie, wiesz, streamingów, darmowej muzyki tu i tam, walki z ZAX-em niektórych organizacji oraz tego, że no, muzyka nas otacza, bombarduje, jest przebodźcowanie, nadpremierowość. Ty odnajdujesz się tu w roli nie tylko kompozytora, ale również aranżera oraz jeszcze osoby, która doprowadziła do tego, że to spotkanie tych artystów mogło zostać zarejestrowane, a wcześniej w ogóle mogło się wydarzyć. No tu są dwa wątki tak naprawdę, bo pierwszy, jeśli chodzi o same sprawy artystyczne, ja się tym zajmuję na co dzień, bo na co dzień gram koncerty jako pianista, gram swoje koncerty, gram z innymi osobami, na co dzień orkiestruję różne rzeczy, czy aranżuję na różne orkiestry, zespoły i na co dzień też komponuję, więc dla mnie to nie było nic nowego. No tak, czyli nazewnictwo dla nas, dla odbiorców, ale to ciągle jest jedna przestrzeń. Jedna przestrzeń zdecydowanie. Zazębiające się tematy, okej. Okay. Tak, no oczywiście rozmiar projektu był dosyć duży, ale też od razu powiem, że nie pisałem tego w jednym czasie, tylko pierwszy utwór powstał na jeden koncert, drugi powstał na drugi koncert, więc on był w jakichś odstępach czasu tworzony. Mówimy oczywiście o tych dwóch utworach, które zostały rozdzielone na... Tak, mówię o tych dwóch suitach, czyli Three Crowns i Coincidence. No ale cała w ogóle sytuacja, że to mogło dojść do skutku, to jest zasługa oczywiście Filharmonii w Szczecinie, której po raz chyba setny dziękuję za to, że mogłem wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Ja byłem artystą, rezydentem przez rok w tejże instytucji i pojawiałem tam się z różnymi projektami, ale właśnie tymi perełkami była propozycja, żeby stworzyć muzykę do dwóch koncertów. A po czasie pani dyrektor Dorota Serwa zaproponowała mi nagranie tego materiału jeszcze raz w takiej bardziej studyjnej, nazwijmy to, formie. Chociaż nagrywaliśmy oczywiście w Filharmonii, ale to było nagranie nie na setkę, tak mówiąc w sensie klasycznym, tylko byliśmy odseparowani na różnych piętrach, w różnych salach. Realizator siedział na dachu, wszystko spinał, także to by nie było możliwe, gdyby nie... zaufanie i jakaś wizja pani dyrektor i całej administracji. No tak, czyli w jakimś sensie coincidence, czyli połączenie tych wszystkich możliwości w jednym czasie i w jednym miejscu. Okej, ale żeby mieć tyle szczęścia, to temu szczęściu trzeba umieć na tyle pomóc, żeby to zaufanie się pojawiło. Czyli jakaś praca wykonana wcześniej sprawia, że coś do artysty może przyjść jako feedback. I co? Nie możemy się spodziewać, co to jest? Może możemy spodziewać się, co z tego wyniknie, chociaż ja się nie spodziewałem, więc dla mnie może nie przypadek, co może bardziej zbieg okoliczności, tak bym to nazwał, ale też ja zawsze do muzyki podchodzę z pełną pasją i nigdy niczego nie oczekuję, po prostu oczekuję tylko od niej, że ona będzie taka, jak ja chcę. Okay. I wydaje mi się, że to być może, będąc kilkakrotnie już w Filharmonii w Szczecinie, tak działało na zarówno na muzyków z Filharmonii, jak i na ludzi zarządzającymi tą instytucją, że chcieli coś takiego utrwalić. i chcieli mnie tam zapraszać. Wiem, no tak, ciężko artyście być może się w tym odnaleźć, bo to jest tak wiele kropek do połączenia, że w jakimś momencie no, czujesz, że sam jesteś jedną z tych kropek, które są łączone przez jakiś kosmos. Nie? Tak, tak. No w ogóle to, o czym mówimy, całe coincidence i to, że inspiracją do napisania Coincidence, o czym jeszcze nie mówiliśmy, był film Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego. I w tym filmie, nie wiem, czy państwo znają, czy nie, może tak pokrótce, chodzi o to, że student wybiera się do Warszawy. W zależności od tego, czy zdąży na pociąg, czy nie zdąży, jego historia przybiera 3 zupełnie inne kierunki. Okay. I jego życie wygląda zupełnie inaczej. Więc ja bym sam znalazł w swoim życiu takie punkty. Zwrotne tak zwane. Tak. I to czasami są naprawdę niespodziewane. Mój pierwszy kontakt z muzyką na żywo był na tak zwanej potańcówce firmowej Staty Pracy. Moi rodzice nie są muzykami. Ja poszedłem na tą imprezę. Byłem jeszcze małym dzieckiem i ku zdziwieniu rodziców, zamiast rozrabiać tak jak wszystkie dzieciaki i wszystkich dookoła denerwować, ja cały wieczór stałem przy zespole i słuchałem, jak oni grają. Okay. Więc oni, rodzice kupili mi jakiś mały instrumencik. A zobaczmy, czy coś z tego może być. Tak, znaczy nawet nie, po prostu ja żeby się wspomniany zapał. Czy dziecko nie ma czasem takiego zapału, który tak. Wiesz, tu i teraz jest, a za 3 dni już zostawi zabawkę. Ja nie wiem, czy rodzice jakby wiedzieli, do czego to doprowadzi, czy, no czy żeby mi kupili, to, ale to już było za późno. I teraz tak sobie myślę, że gdybym nie był na tej imprezie w tym dniu, może bym tutaj z tobą nie siedział, w ogóle tak. Byśmy się nie znali i nie byłbym muzykiem. No. Bo nic nie wskazywało na to, że mam w tym kierunku iść wcześniej. Czy w jakimś momencie w twoim życiu towarzyszyła tobie obsesja na punkcie muzyki albo twojej techniki, bycia jeszcze lepszym? Czy czujesz, że zawsze miałeś zdrowy stosunek do nut, do dźwięków? Nie, zdecydowanie nie miałem zdrowego stosunku, zwłaszcza w takim najbardziej buntowniczym okresie w czasach studiów, okay. Gdzie czasami dochodziło do prawie, że bujek z kolegami, bujek takich ideologicznych, bo ktoś mówił, że najlepsza muzyka jest w ECM, a ja byłem na przykład po stronie jazzu nowojorskiego, okay. I były spięcia naprawdę na wysokim poziomie i wtedy też... Debaty filozoficzne, one wymagają czasami właśnie, wiesz, emocji. No, filozoficzne, nawet bardziej ideologiczne, bo no właśnie. Filozofii nie widziałem, tylko po prostu komu się podoba to, komuś innemu to. Ale na szczęście z tego wyrosłem. Nie wiem, czy sam bym wyrósł, ale też działy się takie rzeczy, że byłem zapraszany do różnych zespołów, nie tylko jazzowych, później popowych. Mój pierwszy popowy zespół był z Moniką Brodką. Później kolejni artyści. Tak się te światy rozszerzały i ja zacząłem doceniać inne gatunki, bo w czasach studiów aż tak bardzo tego nie miałem i zacząłem dostrzegać przede wszystkim, czym one się charakteryzują, gdzie są te elementy, które sprawiają, że muzyka, niezależnie od z jakiego gatunku, staje się sztuką, czy działa na mnie. Więc wyleczyłem się. Trochę to trwało, ale kiedyś był taki okres buntu, rozwoju, technika, imponowanie, a teraz jest bardziej wytchnienie, czucie, zrozumienie, ten kierunek. W ramach płyty Coincidence jest zawarty utwór pod tytułem Apart i to coś, co mnie też bardzo dotknęło. I kolejny raz zrozumiałem, że nie potrzeba słów, żeby czuć zamierzenie twórcy, wszystkich artystów i no, jest późna pora, ale może mają państwo jeszcze energię na takie emocje, bo to będzie miało swój kaliber z pewnością. Thank you. Paweł Tomaszewski jest ze mną, więc jest również z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kompozycja pod tytułem Apart za nami. No, ułamek innej kompozycji, ale z nazwą solidarnie zarezerwowaną tylko dla tego odcinka czasowego. Tak, tak, tak, tak. No i ta kompozycja, którą można byłoby nazwać jedną z bardziej dojrzałych kompozycji Pawła Tomaszewskiego, tak patrząc na timeline być może powstawania utworów. Ja może powiem coś o tym, jak ja podchodzę do pracy kompozytorskiej, tak. a później wyciągniemy wnioski. Więc kiedyś, kiedy dostawałem pierwsze zlecenia kompozytorskie, albo sam wymyśliłem sobie w szalonej głowie, że może coś napiszę dla siebie, kończyło się to dramatycznie, bo jeżeli na przykład dostawałem deadline, że mam pół roku albo rok na napisanie jakiegoś quasi-symfonicznego utworu... A, wiem, gdzie to idzie. Tak, no to 11 miesięcy chodziłem z truty. Cały czas oczywiście podchodziłem do pracy, coś nagrywałem, wyrzucałem do szuflady albo dłubałem w szczegółach, które były nieistotne, bo w ogóle nie patrzyłem na ogół. I teraz, wiedząc, że jakby te błędy już popełniłem, ucząc się na nich... Teraz daję sobie najkrótszy możliwy deadline, czyli znam swoje możliwości, jeśli chodzi o napisanie iluś minut muzyki na dany aparat wykonawczy, czyli jeżeli to jest orkiestra symfoniczna, to oczywiście nie stworzę 20 minut w jeden dzień, ale wiem, że na przykład 3-4 minuty dziennie mogę zrobić, więc daję sobie to minimum czasu, ale co zauważyłem, że przede wszystkim zostawiam... Trochę przez taki wzgląd, że już nie mam na to czasu, ale zostawiam rzeczy, które działają na mnie w pierwszym momencie, czyli te emocje, które się pojawią. Siadam do instrumentu, zaczynam coś grać, to mówiąc kolokwialnie mi siedzi, zostawiam. Wiem, że już nie mam czasu w tym dłubać, nie wiem, czy jest potrzeba w ogóle dłubania i idę dalej. I odsłuchuję od początku, szukam jakby całej konstrukcji, wszystko w ogóle nagrywam, muszę mieć wizję, potrafię sobie wyobrazić rzeczy, które piszę, ale jednak jestem człowiekiem technologii i muszę mieć wszystko wgrane, więc wgrywam wszystkie instrumenty, wgrywam... A to bezpieczniej. Tak, tak, wgrywam solówki za saksofonistów, za gitarzystów, za bębniarzy, bo chcę wiedzieć, jaka to jest długość, jaki jest stosunek do całej formy, czy się nie robi za nudno, czy nie jest za głośno. Muszę to wszystko mieć zrobione. Biedni muzycy, bo oni słyszą te twoje solówki i później muszą się z tym mierzyć, żeby zagrać fajniejszą? Często tak było. Nie, na szczęście mam tutaj takich kolegów muzyków, którzy się nie martwią o takie rzeczy. Okay. Ja się nie martwię, że oni się będą martwić. A może nie wiesz właśnie. Tak. Oni mówią, Jezus Maria. Ale do czego chciałem wrócić, tak. Bo powiedziałeś, że ten apart, że utwór apart jest najbardziej dojrzały. Taka a szczerze teza. Mówiąc, on mi zajął najmniej czasu. To był utwór, który stwierdziłem, że w całości brakuje mi jeszcze większego momentu wytchnienia. No i brakowało mi też kilku minut muzyki. I to był najszybciej skomponowany utwór i zorkiestrowany, jaki chyba zrobiłem w życiu. Czyli być może to jest ten kierunek, że jeżeli robimy coś szybko czy na ostatnią chwilę, to robimy najlepiej, jak umiemy. Żeby samemu sobie nie dokładać pracy poprawiania po samym sobie. Może tak. Ale tak samo Herbie Hancock cytował w swojej tak, autobiografii. Też czytałem, że na ostatnią chwilę niestety. Tak, muzyka do filmu, nie mógł spać po nocach przez pół roku i dwa tygodnie przed tak. deadline'em zrobił wszystko. Kończymy tę naszą edukację i już jutro nie będzie profesora, który sprawdzi, czy na pewno zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, no to musimy sami znaleźć i marchewkę, i kijek. No tak, ale przede wszystkim spójrzmy też z przyziemnego punktu widzenia. My spędzamy przy muzyce bardzo dużo czasu. Tworząc jeden utwór, jeżeli damy sobie na niego tydzień, to my już drugiego dnia jesteśmy nim znudzeni. Trzeciego dnia go wyrzucamy do kosza i siadamy do czegoś nowego. A za miesiąc słuchamy tego jeszcze raz i nagle mówimy, wow, co to było? Przecież to było świetne, w ogóle nie pamiętam, że coś takiego zrobiłem. Więc nie możemy przekroczyć tego czasu, że ten materiał, nad którym pracujemy, już zaczynamy kwestionować i się wycofywać z niego. Bo to jest moment po prostu już równia pochyła. Czyli trudno o dystans po prostu. Dystans, zdecydowanie tak. I wiadomo, tak. Czy on jest w ogóle zdrowy, bo być może drugiego dnia mamy więcej dystansu niż pierwszego, ale tego pierwszego zostały podjęte dobre decyzje. Dlatego trzeba pracować najszybciej jak się da, jak przychodzi moment znużenia, od razu przesiadać się na coś innego albo w ogóle się wycofywać. Ja też daję do słuchania, oprócz tego, że sam słucham tych swoich demówek, nazwijmy to daję je do posłuchania ludziom, którzy są w ogóle często nie muzykami, nie związani z tym, żeby dali mi swój feedback czy emocjonalnie opinię. Działa to tak, jak zamierzyłeś, tak? Tak, dokładnie. Okay. Dokładnie. Te utwory to trochę trwają, wiesz? 10 minut dzisiaj dla słuchacza. Trzeba mieć zaufanie, że ten słuchacz ten czas znajdzie. albo w ogóle o tego słuchacza nie chodzi, tylko taka ma być ta wypowiedź i już? No taka ma być, to są formy... Ciężko z tym dyskutować, że pewne emocje jakby wymagają tego czasu, że nie da się każdej dobrej książki podać w streszczeniu i to będzie dalej smakowite? Staram się w tych swoich wypowiedziach nie znużyć słuchacza, więc co chwilę występują jakieś zmiany, ale jakby zdaję sobie sprawę, że wysłuchanie 20-minutowego utworu w innym miejscu niż filharmonia może być trudne. Natomiast nie dało się tego. Ale masz wiarę w ludzi, że to jeszcze nie jest niemożliwe? Mam wiarę w ludzi. Sam jestem takim człowiekiem, który potrafi usiąść i naprawdę się skupić tylko na muzyce. I wysłuchać płyty od deski do deski, chociaż coraz mniej takich płyt jest, mam wrażenie, bo no nie chcę tutaj wkładać kija w mrowisko, ale często, zwłaszcza w tych jazzowych produkcjach, odczuwalna jest monotonia, może w popowych też, nie wiem, może po prostu czasami ludzie nie patrzą na całokształt, tylko właśnie skupiają się na tych detalach, że jest fajny numer i jest fajny temat, później improwizujemy na nim i ciągniemy go przez 7-8 minut, a ja staram się słuchać muzyki jak przeciętny słuchacz, nie analizuję w pierwszym kontakcie muzyki, chyba że muszę się przygotować do jakiejś analizy wykładu, tak. Tylko ja chcę posłuchać jak człowiek, który nie wgłębia się w jakieś teoretyczne szczegóły. No i rzadko spotykam płytę, która mi na to pozwala, bo kończy się ten moment, że mogę płynąć na muzyce i żeby jej dosłuchać do końca, muszę zacząć analizować, co tam się dzieje fajnego. No to chyba rozwieję twoje wątpliwości i nie jesteś przeciętnym słuchaczem. Nawet jak się będziesz starał, to nie będziesz. Zresztą z doktoratem to już ciężko zawrócić, wiesz, bo to jest, już jesteś tak daleko w lesie, że no ta ścieżka, jak wkraczałeś, to tam nie ma powrotu. Nie, ale pracuję nad tym. Znakomita książka Kenny Wernera, nazywa się Effortless Mastery, którą wszystkim polecam. I on opisuje właśnie to, dlaczego zaczęliśmy zajmować się muzyką, najczęściej oczywiście statystycznie. Mhm. I to wynikało z pewnej pasji i wynikało z tego, Że sama muzyka nas ciągnie, ale nie jesteśmy jeszcze muzykami. W momencie, kiedy się stajemy muzykami, zaczynamy za dużo analizować. Traktujemy siebie jako instrumentalistów czy wokalistów, mamy do siebie pewne wymagania i zaczynamy tracić tą dziecięcą radość, nie tylko z muzykowania, ale też z odbierania muzyki, co jest moim zdaniem ważniejsze, bo jeżeli stracimy to, po co nam muzyka? Nie chciałbym być najlepszym muzykiem na świecie, którego nie cieszy żadna muzyka. To jest fatalna robotyczne sytuacja. Po prostu analizowanie. Tak, Kenny również podaje taki przykład, kiedy muzyk, który jest na przykład pianistą, zresztą mogę powiedzieć to o sobie, ja jestem pianistą i w momencie, kiedy ktoś mnie wynajmuje do grania na fortepianie, czy gram swój koncert, czy gram na dżemie na fortepianie, też nadal mam od siebie pewne wymagania. Wiem, że nie mogę spaść poniżej jakiegoś poziomu. Więc z tym się wiąże zawsze jakiś stres. Ale jak jest w pewnym momencie, po jakimś czasie jest wymiana instrumentami i siadam za perkusję albo biorę basówkę, cieszę się jak dziecko, gram fatalnie, ale radość, którą mi sprawia ten rodzaj muzykowania, to odcięcie się od tego oceniania jest niezbywałe. Bo wiesz, że ta ocena jest niezasadna, bo basistą po prostu nie jesteś. No tak, ale kto wie, może mógłbym być, a może właśnie nie trzeba być, tylko trzeba... W każdym razie Kenny, wracając do tej książki, opisuje różne przykłady i też podaje może takie motywacyjne myśli, jak zrobić, żeby przywrócić w sobie tą dziecięcą radość z grania na swoim instrumencie, czy bycia wokalistą, czy w ogóle ze słuchania muzyki. Znam ludzi, u których słuchanie muzyki wywołuje wręcz stres. Bo się stresują, bo ktoś na przykład zagrał lepiej ode mnie, albo że to jest za dobre, albo że ja tak nie potrafię, albo... No miałem tak dwa razy w życiu, wiesz? Chyba pogrzeb Michaela Jacksona i występ Stevie'ego, to chyba dwa tygodnie nie patrzyłem na mikrofon jakoś tak, wiesz, z pożądaniem. No i po koncercie D'Angelo też zastanawiałem się, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, a byłem dość blisko sceny i chyba to było dla nich za łatwe. To mnie tak troszkę dotykało, że to jest takie łatwe, i że bawią się tym, i że to wszystko brzmi lepiej niż kiedykolwiek będę mógł to robić. No bo są naturalni w tym, może tak dużo nad tym się nie zastanawiają, też nie wiem, trudno mi mówić o nich, trudno mi mówić, co albo ty miałeś w głowie. Albo to są po prostu najlepsi ludzie, we wszechświecie chwilowo nam znani, grający tego typu rzeczy. A może tak, a może jakbyś ich zapytał, to by też ci powiedzieli, że to ich kosztuje po prostu. Że się bardzo stresują, tak? Nadrabiają uśmiechem. Tak, jechać później do sanatorium. Tam chyba jest największy stres, czy sam D'Angelo się na pewno pojawi w ogóle na koncercie, wiesz, czy gdzieś dokładnie, nie odpłynie. Dokładnie tak. Przekornie zakończymy, bo na koniec usłyszą państwo The Opening. Paweł Tomaszewski był ze mną, ja cieszę się, że mogliśmy się spotkać. I wiesz co, jako przedstawiciel bądź co bądź niszowej grupy artystów, to dziękuję za to, że ta płyta w ogóle powstała. Jest to imponujące przez rozmach tego przedsięwzięcia. Mhm. Miałeś trochę szczęścia, że to się mogło wydarzyć, ale temu szczęściu pomogłeś sam, więc to też nas motywuje, żeby po prostu robić swoje i robić to najlepiej jak się da, bo feedback może nas pozytywnie zaskoczyć. To ciągle jest muzyka komponowana i nagrywana z wiarą w słuchacza, że ten słuchacz znajdzie na to czas i że on tych emocji potrzebuje. No, cieszę się bardzo, że zauważyłeś. Dzięki za zaproszenie i za zaufanie i że nie wyciszyłeś żadnego z utworów po 3 minutach. Nie. Przesłuchałem całe. Mam nadzieję, że państwo tę naszą rozmowę oraz kilka utworów, które w zasadzie są fragmentami większego dzieła, potraktują jako sample, można by tak powiedzieć, tak? Pewną próbkę możliwości, zachętę. Swoich możliwości tak, percepcyjnych oczywiście. Zapraszam. Tak, to wszystkiego dobrego, dobrej nocy. The Opening na końcu, Paweł Tomaszewski. Dzięki, dobranoc.